up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. När Clifton stal julen. Avsnitt 1. Den onda planen. Clifton är en liten ond pojke med svart lockigt hår och isblåa ögon. Clifton har ingen familj och bor ensam i en liten brun träkoja i läbbiga skogen. Idag är det bara en enda dag kvar till julafton och Clifton sitter hemma i sin koja och smider onda planer. Clifton hatar julen för av den dagen hans föräldrar lämnade honom i läbbiga skogen till vildarna för att han var så elak. Clifton har nämligen superkrafter. Han kan flyga snabbare än ett jetflygplan och det är med hjälp av dessa superkrafter han tänker stjäla julen. Haha, ikväll ska jag ge mig ut på en räd och stjäla alla julklappar i hela världen. Till och med vildarna tycker att Clifton är lite väl elak och den visa hövdingen försöker få honom på andra tankar. Clifton, att stjäla julen är jättedumt. Även för en vilde. Det spelar ingen roll vad du säger, hövding Björntass. Inget kan stoppa mig nu. Clifton tog fart från marken och susade upp förbi grantopparna. Inom loppet av 34 minuter hade han knyckt alla presenter, julgranar och julpynt i hela världen. När han väl var på väg tillbaka hem till sin koja i läbbiga skogen med sitt byte märkte han att han började tappa farten i luften. Vad är det som händer? Mina superkrafter fungerar inte längre! Skrek Clifton förtvivlat medan han störtade ner mot marken i racerfart. Hjälp mig någon! Hjälp!